plens de fang el nostre cos, des de la riera d'Arbúcies, corrent com l'aigua del riu, per les utopies, autovies, arriba... La sempre... Assemblea de Mujeres. Aterrissant un cop més des del planeta Arbúcies, els Maharas tornem un diumenge més, cansats, sudorosos, fatigats, aquest cop amb una mica de retras, a la nostra estimada casa contrabandística. Assemblea de Majaras, oh, oh. Assemblea de Majaras, oh, oh. Assemblea de Majaras, oh, oh. Contrabanda FM 91.4. Assemblea de Majaras, oh, oh. Assemblea de Majaras, oh. Bona tarda, contrabandistes. L'assemblea de Majaras ja ha arribat. I mañana habrá sol y buen tiempo. Sí, hem vingut més o menys sants i estalvis. Sí, després, de, després de patir una miqueta. Sí, petit. Petit a la carretera. En aquesta operació en retorno, senyors, que avui és últim dia d'agost. És un mito, dia. És un mito. Jo m'estic adonant que és un mito. O la gent ve no ha anat de vacances, que també hi ha anat. Potser no s'ha gastat tant diners, no? O no ha tornat avui. O no han tornat, simplement. No han tornat a les seves vides normals. Perquè és que no hem de tornar mai a la vida normal, perquè la vida mai ha de ser normal. Si no és que hi ha alguna cosa que és normal. Bueno, són les contínues vacances, almenys les Majaras. Clar, però és que normal ja ve implícit que és mal, no? És normal. Però en veritat és com bo. Born en veritat està sentat com lo corrent, lo bo. L'adequat. L'adequat, exacte. Pues nosaltres preferim revolcar-nos en el fang i escoltar Doctor Gaseo. Si ens fan cas, clar, els CDs. Bueno, contrabandistes, doncs estem als Majaras aquí, recordeu, fins a les 9 del vespre en el 91.4 del dial de Barcelona i Rodalies i per internet a www.contrabanda.org. Així, emissió. Internet ja, no? Internet ja. Emissora lliure i no comercial, senyors. Clar, és que per què l'internet ha de ser tan masculí, no? Internet ja. Feminitzem-ho, doncs. Un tirano en la entrepierna, una guerra en las cloacas del alma. Mucho miedo a volar sin permiso. Vale ya, en esta carrera no gana el primero. Ni todo vale ni llegar siquiera es lo más importante. Que no hay más gloria que la de la esquina. Cuidado lo que pisas que huele fatal. Que lo veo claro, que no es igual amor y cárcel. Querer cambiar y hacer lo mismo. La estupidez es droga pura de la que siempre me estoy quitando. Vale ya, de tanta guerra sucia, cariño. En fondo la pistola tuya. cama más divertida. Vale ya, en esta guerra sucia, cariño, enfundo la pistola, tú lo mismo, que nadie nos obliga a estar juntos. Fuimos a los médicos o a ver cositas, guerras en la cama más divertidas. Se lo lleva el viento. Todo está mal, mírate dentro, que hay un tirano en la entrepierna, una guerra en las cloacas del alma y mucho, mucho miedo a volar sin permiso. Vale ya, con mi otra copa que hoy lo veo claro, que no es igual amor y tenim un telèfon 93-307-366, contrabanda FM, Ràdio Lliure. Nene, hi ha comercial. Hi ha comercial. Pues guerres en la cama i en l'estudi 1, homes divertides, que no són aquestes, l'Assemblea Majares, que hem començat... Els grans doctors de seu. Home, el grup segurament, els més punxats aquí, i més que punxarem. Els més que es punxen. Sí, també, concretament el cantant bastant, no? Bueno, doncs ha començat aquesta cançó bonica, preciosa, com sempre, Vale ya, del penúltim disc dels doctors de seu, que es diu Detrás de los espejos rotos. Els agrada el bellismo, eh? Sí, els títols. Sí. Bueno, els títols i amb les cançons, que són de desamor, com podeu comprovar. Bueno, aviat ja els tindrem segurament per aquí tocant un altre cop i els podrem tornar a ficar i si hi ha sort potser els entrevistarem i tot, no? Uh-huh. Estan fent una gira amb Extremoduro, els senyors doctors de Seos, sí. I es veu que això està fent que... siguin més coneguts, ara. Sí, que siguin més coneguts i que aconsegueixin... aconsegueixin més nous fans, no? Més adeptes, cosa que sempre és congratulant, no? Per un grup que porta tants anys i que ens agrada tant. Sí, sí, sí. Bueno, doncs amb això comencem el programa d'avui, que com ja heu vist, ha començat amb uns 20 minutets de retras. Ja us explicarem després per què, d'on veníem, per què veníem, d'on veníem i què és el que hem estat fent allà. Però de moment doncs, anirem fent, com sempre, ja sabeu, una miqueta crònica de coses que succeeixen en aquesta ciutat i que ens salpiquen d'alguna o altra forma. Això també podeu participar vosaltres, per suposat, en el telèfon 93-317-366, 93-317-7366. O escrivint-nos a un mail. M'assemblea Majares, amb una S, arroba, gmail. Assemblea Majares, @gmail.com. Bueno, senyors, doncs entre altres coses, per exemple, aquestes setmanes han estat les festes de Sants, esa juerga ocupa, segons el periòdico de Catalunya, sí, sí, article d'avui, i on los fiesteros, en un alarde de civismo, los fiesteros ya están aquí, han tomado la calle per fer una nova edició de les festes alternatives d'aquest barri, el barri de Núria Feliu i Mari Sampera, barri popular i català com pocs, i un barri on segurament agafen el relleu ja no només en el calendari les festes de Gràcia, no? Sinó com a quasi festes... Tampoc són molt vivibles, la veritat. Mm-hmm. Però potser una miqueta més que les de Gràcia, sí. Vaig anar a passejar un dia d'aquests per fer un bingo i per veure una miqueta els carrers durant la tarda. I va anar a un bar que m'agrada molt, que em fiquen tapetes a la Bordeta. I vaig veure un carrer que em mira, em va agradar molt, perquè era l'Apolo, era com el teatre Apolo, l'època del cabaret del Paral·lel barceloní, allà reproduït. I a més allà mateix havia de tocar el Luis Aguilera aquella mateixa nit. No. Sí, era com entre decadent i... No? I tenia un punt ahí cabaretero molt, molt bonic, de paper coixer. Pues bueno, tu vas estar de musiqueta i de concerts, no? Segurament molt més moderns i moguts. Ah, on, a la Festa de Sants? Bueno, sí, jo vaig anar un dia, el dimecres, i bueno, vaig trobar un bon ambient allà del Plaça Osca, que és un... Bueno, vaig haver de fugir del correfoc que feien, que no em pillés. No feien córrer aigua? No. No, però si està tot estan buides, tot el parc d'Espanya Industrial, vaig haver de creuar per un llac normalment. I va estar bé, m'agrada creuar espais que no pots practicar normalment. I res, vaig anar a passar a Òscar i feien un... Bueno, estaven ben animats, fetes alternatives, hi havia tot de genteta disfrutant d'aquestes últimes setmanes d'agost, no? I d'aquest ambient que ens agrada tant, que és el de Xerinola Callejera. És el cant del cisne de les vacances, les festes de Sants. Sí. Molts cops. Bueno, les de Becarga, no? Ja, els estudiants, no? Els estudiants, no sé. I bé, doncs, que em vaig trobar pues, un bon concert, realment. Mira, té molt de significat, perquè vaig trobar una de les bandes que havíem entrevistat per primer cop, bueno, als començaments del programa de Sant Majares. Què eren? Answer. Hombre, mira si és graciós tot, que ens van enviar un CD, van enviar aquí un CD a l'emissora. Quan? Fa com un any o així. Ah, sí, l'has quedat. I mai l'hem pogut ficar, sí, me l'he quedat. Però perquè igualment no el podem ficar, jo tinc l'esperança d'un dia poder-lo arreglar. Perquè està doblegat. Com? Està, el CD va arribar doblegat. Lleugerament doblegat. Suficient com perquè no es pugui ficar dins un lector. Ah, guaita. I llavors espero que alguna aparició milagulosa... Vale, si no, podem fer un canvi d'home algun dels CDs al Infospai. Ah, mira, i colar-li algú, no? Algun guiri? Fantàstic. Pues ho farem. No sé, mirarem, no? Ja ho mirarem. A veure, doncs els Answer, que són gent de Vallbona, van ser els segons a tocar. Van ser, mira, comencem per ells, ja que els hem nomenat. I bueno, és un grup que si fa hardcore i van començar a rotllo Rage Against the Machine, ara és una miqueta més dur. Però clar, ara ja és, realment és un grup que s'ha integrat molt. O sigui, són xarneus indepes a saco. Sí, home. M'encanten. I bueno, doncs són d'allò, rotllo Tocop i aquestes coses amb lletres polítiques de... Home, amb aquell accent xarnego com havien tingut els inadaptats als seus inicis, no? Sí, bueno, sentim una miqueta, vale, no? Sí, que fa molts anys que no els fiquem. A més s'han tornat a juntar, que jo crec que ho havien deixat. Sí, tu creus? Sí, havien fet algun grup paral·lel i mira, han tornat en perpendicular a tocar junts. Molt bé, doncs vinga, sentim una miqueta els Answer. Que vol dir resposta, per qui no ho sap. Resposta armada. Contundent. Mira, una mica fotut, tio. Te'n recordes de la iaia Ramona? Sí, sí, la Ramona, clar. De del barri. Doncs els cabrons de la immobiliària, tio, li han estat fent la puta vida impossible i volen que foti el camp per enderrocar, construir... Cabrons, no sé, no era tan gran, tio. Hauríem de fer alguna cosa, no? Una visita. Deva't una visiteta, nano, va, som-hi. Volen impostar un or, no t'esforcis, no em coneixes. He vingut a rebentar-te en somnis, regles que dos. Jo sóc dur i elàstic com el bambú i no oblido que has matat la iaia Ramona. De neguits i de pors, un pis petit caient a trossos i un únic delicte. Tenir lloguer massa barat pel que el mercat predica i dicta. Amic de les classes polítiques, t'estirparé les amígdales. Avui precaris t'enfonsen i es posen les piles. Aquí crides, no t'escapis, ningú et sent, no et tapis. Avui veuràs cremar el teu negoci fet de patiment d'avis i trapis. Tots som nens de les víctimes del mòbil. Però més a l'aire, no permetrem ni un sol com més que us toquin. Que vinguin i prediguin propietats i lleis. T'està escrivint la carta als Reis, aquest col·lega que em segueix els passos. Apunta i nou local empresarial, que aquest crema, nova boca, nova ròtula. Ai, màscares, a cabassos. Somni de nit persegueixen venjança, repòs i justícia. País de l'Alícia, que oblida per fi meravelles. Ha desempuntat la pistola i trepitja donzelles. Tant de bo, Mulholland Drive, roses, matin morenes. Tant de bo, t'aflorin pors i els dolors i et petin les penes. Arriba l'hora de l'enfrontament. La bondat que viu en mi ha mutat i em fa bullir la sang. Assassí, pagaràs en pànic cada mort i cada mort. I un contra un i ara qui tremola tu. Cada cop que esquivo em fa més dur. La bondat que viu en mi ha mutat i em fa bullir la sang. Assassí, pagaràs en pànic cada mort i cada mort. Ho has de tenir clar que cada mort la pagaràs amb la seva sang. El meu company et marcarà cops de por i la línia que separa és la guerra social. Cada cop dels seus interessos neguitosos sortiran malmesos. Per a nostres esperances sempre mòstia si tios, què tios? Si no em refio d'aquesta justícia cega que només interessa per enteses burgeses que no respecta la realitat social que colpeja i emprenya. El camí és el poble armat, la conseqüència és respectar. Aquesta és la solució, la lluita frontal del proletariat. Jutges, polítics, empresaris, ningú es salva. Faixes, especuladors, immobiliaris, seran les nostres armes. Nets de la llei Ramona, fem la unitat que plora i enyora. Tot el jovent d'uns països catalans obrers. Fem la nostra justícia al carrer, contra u, aquesta és la mostra, ja la tens. Si la tens, l'enfrontament aconseguirem. És cosa del jovent que aquesta sigui la lluita d'arrel. Arriba l'hora de l'enfrontament. És tu contra u, ja estem al carrer. La lluita darrere, la lluita darrer. És tu contra u, ja estem al carrer. U contra u, i ara que tremola tu. Cada cop que esquiu em fa més dur, la bondat que viu en mi. Ha multat i em fa bullir la sang, l'assassí. Pagaràs en pànic cada mort i cada mort. U contra u, i ara qui tremola tu. Cada cop que esquiu em fa més dur, la bondat que viu en mi. Ha multat i em fa bullir la sang, l'assassí. Pagaràs en pànic cada mort i cada mort. Escolta, camarada, respon a la trucada. Qui paga por el crim de la propietat privada? Si volem que estem en acció, és que no recull informació. Violència és defensa contra l'especulació. On viuen treballa que diu que calla la feina de contra Madrid. Vull dir-ho amb la foto i horari, se'm veig i dirà. I sabrem on se'n paga aquest puto cabró. Però sempre la jugada, puta i la patada. Fora de casa seva, amb el preu si mal lligada. Darrere la furgona, amb un drap a la boca. Ara et farem 5 cèntims de la mort de la Ramona. Goita, tu, doncs hem sentit els Answers. No, home, una cançó crec que no és la típica d'ells, no? Perquè ells, bueno, i són més metaleros. Però és una oda a la tia Ramona, o la iaia Ramona. La iaia Ramona. I un atac contundent contra l'especulació, sí, immobiliària, no? Sí, a més, una miqueta, això, una miqueta panfletaris, però estan bastant guai, en veritat. Contundents, no? Sí, i veig que deu pujar el jovent als Països Catalans escoltant aquestes cançons combatives. Bueno, hem de dir que l'hem punxat. Ja no canten el Fora Francesos de la Catalunya Nord. No, però això cantaven. Qui ho cantava? Els Opció K95. Sí. Hem de dir que l'hem punxat des de la web de barrisans.org. Gran. Aquí no usem MySpace, mai. Mai de mai. I ficarem les cançonetes des de la web on estava el programa de festes. Bueno, és la web del barri de Sants on es va informant de l'activitat i de les notícies d'actualitat d'aquest barri popular. I ha penjat cançonetes de tots els grups que han anat intervenint aquestes festes. Molt bé, doncs jo crec que podríem sentir directament Les Estrelles de la Nit. Tot i que, bueno, pel company Doctor Bacterio, de contrabanda, que va assistir a aquest concert, per ell van ser l'últim grup, que era un grup veí, Rayo Surfero, que es diuen The Tiki Phantom. Bueno, va, podríem comentar aquests ara i després posem les cantines. I los Tiki Phantom eren així, rotllo, un grup musical, no cantaven, però era tipus surfero, així, rotllo Messer Chups, això que es porta ara també. Bueno, una mica psicobilly, però no arribava a ser tan, tampoc tan ràpid ni res, però estava bastant bé, bastant divertits. A més, anaven tots disfressats de muerte. Ah, mira. I mira, els podríem sentir una miqueta, no? I anaven fent... Comand, parlava amb una veu bastant divertida, el cantant. Però jo no Joe Cocker, de cara. No? Eh? Una barreja de Sofas Martínez i Joe Cocker. Sí, més o menys. Anem a sentir-los, va. We'll be right back. Molt bé, doncs aquest eren els Tiki Phantoms, que són fantasmes del Tiki Wiki, no? Deu ser, suposo, alguna cosa així. I bueno, doncs passem directament ja a les noies que estaven com gran invitades, perquè eren unes noies argentines que fan hip-hop, l'actitud Maria Marta. Sí, mig-mig, perdona, no t'he pujat, sí, sí. La sensació del moment. Sí, mig-mig, no ho sé, tampoc les coneixi, però a la gent li va agradar, bueno, a mi m'ha agradat bastant, també. M'agrada la sort de noies, també. Ah, sí, així. I de hip-hop, així que n'hi hagi en vàries. En genèric, no? Eh? En genèric. Sí. No? Sí, sí, sí, sí. A tu també? També, a vegades, també, depèn de què cantin, però sí. No, no, cantin o no cantin. Right Girls. Molt bé, doncs, digui que, per anunciar una cosa, que també estaran el 18 de setembre a Barcelona, i el 22 de setembre a les festes de Radio Bronca. Ah, sí. Imagina't. Imagina't. Doncs va, anirem cap allà, no? Sí. On serà això? Doncs pues no ho posa. Però bueno, ja anirem recordant, ens informarem i, bueno... Mm-hmm. Sou Ràdio Bronca, emissora companya des de les muntanyes de Nou Barris, emitent des de Roquetes, en el... I també tocaran a la ràdio Onda Rosa de... Roma. Onda Rosa. Mm. Interessant, no? Sí, per suposat. Molt bé. Doncs podem sentir directament aquesta alguna cançó d'elles, no? Perquè nosaltres no hem d'escriure a ningú, sinó que la gent s'ha d'escriure per elles mateixes, no? Vinga. Actitud, Maria i Marta. Aquest flow que li ven. Hacia la eternidad, los lazo para conmover a la humanidad. Como una dragona escupo el fuego para que te queme. Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal. La lírica que te aplico también es fundamental. Hipnotizado, excitado por este sonido que te entra por todos lados. Vengo pasando rápidamente superando obstáculos. El enemigo usando sus tentáculos. No soy pistolera, tampoco asesina, pero vengo bien armada con mi ejército de rima. La tarima Bé, doncs aquest és una actitud Maria Marta, en què, bueno, jo crec que és un grup que has de veure, perquè tenen actitud. Sí, no? Doncs has de veure també directe, potser t'agrada o t'omple més que no pas potser per aquí. Bueno, però sonen bé. Rollo reggaetonero. Sí, no, i guai perquè tenen, cada una té un registre diferent també cantant. O sigui, cada una que rapeja molt, l'altra canta més melòdic i... I l'altre sonar més de reggaeton, no? Sí. Va bé perreo, o què? Un poquito de perreo, perreo. Bueno, va bé perreo, possiblement hi va bé, és a la manifestació que es va fer ahir, perquè us recordem que les festes alternatives de Sants... Hem fet la crònica aquí, que a la 1:38 ja estava tot recollit, ah, i que la guàrdia es va quedar amb un pan de nas, que a les dues ja no hi havia ningú a la plaça, és perquè una... no els hi puguin dir res. És una mena de mani o huelga la japonesa, no? Sí. Mhm. Doncs bueno, us hem de dir, bueno, ja ho sabeu segurament molta gent que estigueu una mica al tanto del que passa en aquesta ciutat, que se'ls va negar un altre cop l'ús de l'Espanya Industrial, del parc de l'Espanya Industrial, a la gent que organitza les festes alternatives de Sants un any més, i bueno, tot això, es feia una manifestació de protesta i reclamen tornar o poder utilitzar aquest espai del barri per fer aquestes festes populars que porten molts anys i que fent organitzades per col·lectius que estan treballant allà el dia a dia a Sants. Llegint avui al diari era graciós veure els comentaris que es feien des de cert diari escarrenós d'aquesta ciutat. Però bueno, escarrenós, no, de l'Ajuntament. Sí, sí, sí, de l'Ajuntament directament. Ja sabeu, podeu imaginar quin és. Bueno, bueno, sempre serà més interessant que ens ho expliqueu vosaltres si algú ha estat en aquesta manifestació o té alguna cosa a dir. Sí, no, truqueu-nos, no, 3-3-7-3-6-6. 9-3-3-1-7-7-3-6-6, sigui sobre Sants o sigui sobre Verges, sigui sobre el que sigui. Bueno, doncs jo sí que vaig estar també un momentet el divendres, després d'anar a fer via cap a unes altres festes, potser més llunyanes, i vaig estar així passejant-me pel... Bueno, passejar és un dia, més aviat sofrint el cert que tasques que s'organitzaven des de les festes i que realment era un acte multitudinari, una mica agobiant. Però bueno, va ser divertit anar amb aquesta banda performativa que anaven tocant, una banda occitana de xaranga, que jo me l'esperava molt més en la línia manouche que acostumen a portar els bus francesos, així una mica pachanguero, mestizaje, rollo balcánico, i que vam sorprendre així amb una actitud molt bastant rockera i punky. Sí? Sí, sí, molt en la línia així de pachangas que jo he vist a festes de Bilbao o a Sant Fermines. Va ser una sorpresa propositiva, el que va ser que realment quan estàs tan rodejat de gent i birres que et cauen per sobre, pots disfrutar poc de la música i... I tant que vas marxar i tot, no? Sí, tant que... I ara una mica la idea, però em vaig agobiar. Però bueno, va fer molta gràcia escoltar la versió que feien de l'Estaca, que realment no és que sigui algo original, però bueno, era divertida, feta per uns francesos així amb actitud beligerant com ells. Exacte. No sé si cantaven algun occità, perquè hi havia cops que no els entenia realment. Però bueno, escoltem, jo crec que fins i tot el tros que està penjat, pot ser que sigui aquesta cançó eterna pot ser, de Luis Lago. We'll be right back. Bueno, contrabandits, aquests són Le Peuple de l'Orbe. No confondre amb Le Peuple de l'Herbe. Jo no sé si hi ha algun tipus de connexió entre ells. Le Peuple de l'Herbe és aquesta banda que fa una mica de hip-hop, però sobretot d'un rotllo més... Era amb en baix i una miqueta tot barrejadot, sí, no? que són de Lyon. Jo no sé si hi ha algun tipus de connexió amb aquesta banda més patxanguera, però és graciós que tinguin un nom tan similar. Doncs estem a Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona, www.contrabanda.org. Això és l'Assemblea Majares, per qui s'acabi de connectar. Ens esteu escoltant en directe avui diumenge, quan són les 8 en punt, o si no, dijous en diferit, de 10 a 12, sempre en reposició després dels companys de Ràdio Rosco. Recordem també que tenim un podcast, un blog, des d'on anem penjant via podcast tots els programes que anem emetent, o pràcticament tots, i és majares.contrabanda.org. Majares, tot a mà, .contrabanda.org. Ja podeu descarregar-vos els programes, escoltar-los, linkar, evidentment, la pàgina, el que vulgueu. Bueno, doncs jo, com de bé ha dit l'Edu, sí, vaig fer Villa, i en vez de... i em deien, vas bé per Nassans, i jo vaig decidir marxar-me. Tot i passar una odissea de lo més llarga, per poder aconseguir arribar al meu destí, que era ni més ni menys que la ciutat de Granollers, que estava de festes, pues després d'haver de múltiples trens, haver d'agafar un tren equivocat i agafar un autobús, vaig arribar finalment a Granollers, que estava vestida de gala per celebrar la seva festivitat dels blancs i els blaus. És una altra d'aquestes localitats catalanes que té aquesta costum graciosa de fer com dos festes majors paral·leles. Hi ha com dos grans penyes, i els blancs i els blaus, a Mataró, també ho fan, i algunes altres ciutats de la nostra geografia. I és divertit, perquè allà la gent té una mena de rivalitat, que potser és més de broma que en sèrio, però jo crec que algunes tundes deu haver hagut. Llavors la gent va uns de blau i els altres de blanc, i llavors els foranis, com els altres, potser podem anar de taronja o no, però la majoria de gent d'allà sí que es posiciona. Si no ets ni blanc ni blau, clar, pots anar a totes les festes, no? Que és lo graciós. Però bueno, és divertit, la gent anava allà... va fins i tot movent-se, circulant amb carromatos i equips de so portàtils que s'han muntat. Bé, era molt graciós. A més, fins i tot com una festa semblava matriarcal en certs moments, o jo almenys la vaig viure d'una forma molt matriarcal, amb molts grups de noies liant-la pel carrer, disfressades, això. Ah, sí? Sí, amb equips de música portàtils, no sé, la veritat em va sorprendre, i vaig passar molt bé. I ja saps que jo no sóc de passar-m'ho bé, potser festes majors i disfrutar quan estic fora. Però bueno, també vam anar a veure els nostres companys de Surfing Circles, que també és un altre d'aquests grups majares que ens agrada veure tant, i una excusa com qualsevol altra, doncs per anar cap a Granollers. I vam poder estar ahí disfrutant d'ells, tot i que s'ha de dir que no va ser ni molt menys dels seus millors concerts, comparat amb el que vam estar fa poc a Badalona, als Genís, doncs potser no va arribar, no, aquesta comunió amb el públic, aquesta cercania. Però tot i així, pues, sempre estan bé, són originals, els Surfing, les seves grans cançons. No va acabar de quallar, potser entre el públic local, Vallès Oriental, però bueno, hi havia aquí la comunitat de karate, la International Karate Punk, que estaven allà serios a davant, també una mica com omplint allà. Però bueno, jo crec que també hi ha gent que ho va saber disfrutar. Pues va, escoltem des d'aquest CD que van treure amb el Tripartit Invertit la cançó, un dels seus hits, On no hi ha sang. Perquè ja sabeu, quan no hi ha sang, no s'hi fa botifarra, aquesta cançó 22 d'aquest fantàstic CD. D'aquí 100 anys no hi haurà alcaldes. A més, li van dedicar alguna a l'alcaldessa de Granollers. Molt bé. Per som-hi, per ells. I elles. Chau. Molt bé, ara els contrabandistes fent dues coses alhora. Hem sentit aquí els Surfing Circles mentre parlàvem per telèfon, perquè hem acollit... Serà la primera vegada que portarem uns australians a la ràdio? Sí, tu creus? No sé, eh? Jo crec que sí. Jo crec que australians n'havia conegut pocs. Sí, jo realment... Sí. Gent de les antípodes... Jo me'ls imaginava més com el cocodril d'Andí... Que saltaven més, no? Exacte. No esperaves aquestes formes delicades amb les que ens han delaitat? No esperava pas, no tant. Home, doncs ha passat gent de contrades molt diferents, per aquest estudi. Sí, sí, segur. Aquí a Can Bé, és que segur que algun australià haurà passat, però... No, però dic a l'Assemblea Majares. A l'Assemblea Majares, és veritat. Déu-n'hi-do, no? Bueno, avui recordem precisament que retomarem aquesta secció de Majares del Mundo i us llegirem algun escrit del Pablo i tot error és aquest Majares. Oh, grande. Ara a Bolívia, que... Que esperem que vingui d'aquí poc. Sí, el tindrem aquí en breu. Esperem, però, que va escrivint les seves reflexions i vaja, observant la realitat que li ha tocat. Home, és que Déu-n'hi-do, ha anat un moment calentet a Bolívia. Sí, sí. Molt bé, doncs, bueno, acabem la crònica una miqueta. Acabi. No, bueno, acabi. Començarem ara... Passarem de Granollers, no? I entrarem al que jo vaig també estar el divendres. I el dijous, fins i tot. Perquè jo, des del dijous a la nit, em vaig traslladar cap allà a Arbúciacs, al planeta Arbúciacs, al meravellós festival Funk, que està molt gran, que suposo... I esperem que algun dia es torni a fer. No ho sé si s'hauran quedat molt cremats, perquè, bueno, pues, ja sabem que a final de l'estiu sempre la gent ja està més... Bueno, no, més cremada, no, però més arruïnada, potser, no? Li costen els festivals, que tot aquest festival gratuït i que s'hauria de valorar, sí, no? Pues ja. Va passar genteta, però potser no tanta com perquè es mantengui el festival, o sí, no ho sabem, però bueno, ho intentarem, no? Hi ha una mica de saturació, jo crec, de festivals, potser el sí, calendari estival. Sí. I la, bueno, ja va, bueno, és que és l'estiu quan s'han de fer, perquè si no, sí, allà a la Riera sí. Malament ho tindríem si ho fessin a l'hivern, no? Home, seria graciós, també. Seria una pista de gel... Seria sí, no? Segur. Un festival iglú, no? Exacte, en vez de fang seria el gel. El gel. Molt bona aquesta, eh? Sí. Molt bé, doncs vam anar allà el dijous, el dijous vam estar veient... Bueno, vam veure l'última cançó del... Com es deia aquest Gorka Benítez Sextet? I, bueno, un grup de jazz, vam veure l'última cançó, sempre arribes quan s'acaba. I després vam estar escoltant una estoneta al DJ i vam anar a dormir perquè estàvem molt cansatets i volíem ajudar a preparar el festival el divendres perquè estar... és un festival molt col·laboratiu on, clar, doncs no es contractava ningú ni s'havia de fer res, tothom col·laborava i pràcticament tothom col·laborava, o sigui, tothom que estava en el festival alguna cosa o altra havia de fer, no? Sí, sí, i això ho hem fet, no? Sí, sí, perquè estava amb un cartell ple d'artistes i convidats. I doncs bueno, ha estat bastant bé, hem vist bastantes coses. I tu el divendres et vas perdre uns bons concerts. M'imagino. Però bueno, aquest en podem destacar doncs, el Petit Ramon, que jo no l'havia vist mai, em va agradar. Ah, sí, és un tio peculiar, eh? Sí, home, era el cantant del... La Focarillo Kings. Sí, no? Sí. Sí, sí. I bueno, doncs fa una tarrolleta una mica bastant diferent a lo que era Zuccarillo Kings. Més personal, podríem dir, no? Sí, més personal. I bueno, està bastant bé. Mira, tocada a Mercè del Passat Reial. Mira, aquí, a les 9. Ja ho dedicarà. I bueno, doncs canta en català i escoltarem la cançó Super Mercat BCN. M'agrada molt, és molt romàntica les cançons. Com ens agraden a nosaltres. Sí, i parlen molt... Del quotidià, no? Sí, de mort, moltes també. També. I de, bueno, de tirar-se els plats trencats i coses d'aquestes. Interessant. Anem a sentir el Petit Ramon, d'acord? Vinga... Pot ser molt agradable si te la mires de lluny, passejant pel passeig Colom i Montjuïc i al final. La vida pot ser molt agradable si te la mires ben estirat, passejant pel passeig Colom i Montjuïc i al final. Thank you. molt tossuda. Quan no les fas tan ningú, ni a tu plega el mal de cap i mon joi cai al final. Arrossego els mots d'un bar a un altre bar. Aquí comprem ja i ens ho mengem passejant pel passeig Colón i mon joi cai al final. Aquest festival al funk, que ens agrada força perquè era molt variat, perquè tenia també, bueno, des de xarrades i coses explicatives, des de la cúpula geodèsica de, portada per la gent d'Hangar, on hi havia tot de, com es diu ara, pues, aparatejos, no? Tecnològics així, que feien musiqueta electrònica. No? Pues explica què és una cúpula geodèsica, perquè la gent potser no està acostumada. Una cúpula geodèsica és un domo, i què és un domo? Un domo és una cúpula. Però cúpula geodèsica es fa a partir de pues, fustes, bueno, pals de la mateixa mida i fa una forma geomètrica perfecta que la qual dona una força i una estabilitat increïble i és un producte de ciència, és una sinergia fantàstica i és meravellós, realment, és una cosa que a més queda molt xula, no? Sí, sí, és, per fer-vos una idea, si heu vist la pel·li de South Park, és aquella mena de clítoris gegant que busquen els protagonistes, pues vindria a ser això, però potser més metalitzat, no? Sí. I amb la gràcia de que igual que aquell clítoris gegant a la recerca del qual anaven els de South Park, doncs que també és mòbil, no? És portàtil. Sí, es munta i es desmunta, clar. És lo graciós. Sí, sí. Lo pràctic. I pràctic. Esperem que algun dia en fem alguna nosaltres també, no? Pot ser. Pot ser, pot ser. Bueno, és que el funk, què vol dir funk també? És que funk festival d'arts no convencionals. Exacte, clar. I així s'ha demostrat que era. Sí, sí. I bueno, doncs hi ha hagut de tot, des de performance, happenings, actuacions teatrals, dansa, i música, molta música realment, no? Mm-hmm. Música també molt performativa, no? Sí, evidentment, de tot tipus. No, no, molt bé, la veritat, molt xulo, a més, al propi marc on es desenvolupava, sí, no? Sí, sí, sí. Era un lloc molt xulo, al costat del riu. Sí, sí, el rodó. Exacte. El rodó de Riera d'Arbúcies, a l'ombreta de l'Ombrí, dels plataners i la seva mosqueta blanca. A més, era una mena de poblat Ewok, perquè com que els arbres eren superalts, A més, que quasi no arribava el sol i veies tota la gent allà, sí. Uns més peluts que altres, però també com amb actitud així una mica... Ewok. Salvatge. I cuinava tothom en wok, no? Exacte. Lástima no ens van atacar al final. Però sí que van veure coses xules, i no només allà, perquè la veritat també es va fer, no? Van utilitzar una mica el poble mateix d'Arbúcies, i van veure una obra de dansa xula, no? Tu l'has vist en com en dos actes? Com? No, tu l'has vist com en dos moments, en certa forma. El què? L'espectacle de dansa que... Ah, sí. Que és el que em va donar mirar. Sí, és de la companyia de Maria Antònia Oliver, i l'he vist un parell de vegades i està molt bé, molt bonic. Sí, no? Amb les professionals. No, amb les ballarines fantàstiques. No? Sí, sí, fantàstiques. I llàstima que ho agaféssim jo almenys el dia que vaig venir, pues, a la meitat, però... Bueno, a la meitat no, no, tu vas veure al final. Al final, finalíssim, no? Sí, sí. I bueno, doncs això, pues, un festival de dansa contemporània, aquesta de gent que no li fa... O sigui, no ha de tenir nantes amb un aire, no ha de ballar amb un... una tarima, sinó que pot anar, ballar on sigui, no? I rebocant-se pel terra. Portàtil, i... també, no? Sí, sí. Molt, molt acrobàtic, també. Llàstima que els peixos no eren de debò, finalment. Però sí, no, molt elegant, molt... molt... Bueno. Sí, molt bé. Molt bé. I, bueno, doncs, pues, passaré de tu, passaré de tot, i ficaré una cançoneta, perquè posarem el grup que vam estar sentint ahir dissabte, que ens va agradar molt. Oh, sorpresa positiva. I que vam fer una de les nostres versions preferides com a versió. Oh, i tant. O no, però que ens, sí, pensar, ens fa pensar una persona molt especial, com venim a mi. I, bueno, no sé quina vol sentir, la tuya, o Sofàs Martínez, o One, Two, Three, Four, Love. Però no tenim, no, aquesta versió en concret, Perles Ensangrentades. Home, però no, no sé, no, no, no hi apareix aquí. No, ficaven alguna cançó d'ells, perquè la veritat tenien cançons, claro, pròpies molt xules. Ficaven una posada en escena de lo més divertida, ja disfressats i fent pujar al públic en algun moment. La veritat era, sí, divertit. Guiris, bueno, no? Alguns? Ells no ho sé, potser sí. Tenen un anglès més correcte que el nostre, eh? Yes, very good. Molt bé, doncs vinga, sentim el I Wanna Feel Me The Way I Feel You, no? I que és per anglès... Venga, Sofàs Martínez, esperem que soni. Oh. Que no ho sabem. De moment no sona, no? És, ah, sí, la màgia del directo. Sick of this and sick of that. Sick of all the things I get. Sometimes there's war, but common sense exists no more. I wanna feel me the way I feel you. I wanna feel me the way I feel you. Let's go to the space where time grows, where there's no fires, where there's no lows, except the base which is in my space. Gran Verbena, la que ens van oferir els Sofars Martínez. Sí, ens va animar molt. A més, en versió final dels Àdics inclosa. També. També tenia un espíritu punk important, que a mi m'ha sorprendre. Era superpunkis, no? Sí, i que aquests fa 15 o 20 anys havien de ser més punkis tots plegats que... Sí, sí, no els hi calien crestes de mentira com les que portem avui nosaltres. Bueno, si us ha agradat aquest grup, pues tenen una pàgina web, que a més no és un MySpace, que és la de sofasmartinez.info, i a part de saber pues, on toquen aquesta gent, podeu escoltar les seves cançonetes. Grup recomanable, sens dubte. Mm. Però vam veure moltes coses més recomanables, no?, a part de música abans i tot. Mm. Vam poder escoltar, assistir a la xerrada de Recetes Urbanes. Ah, tu sí? Sí. Vas sentir? Ah, vostè no? No. Tu no. Doncs jo sí que vaig estar, i molt interessant, la veritat. O sigui, sí que havia llegit coses, me n'havien parlat, i havia vist coses per internet, però bueno, sempre és més interessant quan t'ho estan explicant allà en situ les persones. Com ho basava, llavors? Com ho explicava jo? Perquè no... Bueno, bàsicament es va dedicar a passar almenys el tros que vam agafar, perquè ja havia començat a xerrar. Bueno, Recetes Urbanes és un col·lectiu amb diverses persones, no?, però sobretot potser una personalitat més central, que és aquest professor... Bueno, Potter, professor, no? Perquè... professor Cirujeda. Sí. Aquesta gent de Granada són, no?, de Sevilla. Sevilla, no. Santiago Cirujeda, que, bueno, això treballa en intervenció així en l'espai públic, no?, podríem així dir-ho una mica en general. Sí, sí. Tots els àmbits, entre lo artístic i potser lo reivindicatiu. Mm-hmm. I, bueno, bàsicament era, pues, ell... explicant una miqueta el col·lectiu que han fet i quin és el que s'està fent en aquest país, quin tipus d'intervencions s'estan fent a l'espai urbà, i ficava exemples, no? Ficava diapositives, bueno, ficava fotos i algunes accions, com alguna campanya que havien fet, que per exemple en la seva web està penjada una de les últimes que han fet, que és la repartir uns flyers, uns cartells, que és Alquiler de Azoteas, perquè també una de les intervencions que mostrava era de gent que s'havia muntat la casa, una casa il·legal a Azoteas, que és algú que de fet sempre s'ha fet, no? Bueno, precisament intervencions d'aquestes que explicaven, no res més que agafar i potser... reivindicar, no? Reivindicar coses que la gent que ja no pot fer públicament o no pot reivindicar, no? Sí, o que no ho té sentit, però clar, des del seu camí pot fer-ho, no? Sí, es farcia amb discurs una mica pues, accions que ja s'han fet des de sempre, no? Des de la precarietat. Hi ha gent pues, que en aquest país s'ha autoconstruït la vivenda des de tota la vida, no? I ha viscut on ha pogut. Bueno, és que sempre s'havia... les construïdes coses abans, sí, sempre. No hi havia tantes empreses constructores ni coses. Uh-huh. Bueno, ja explicava pues, això, diferents experiències que s'havien fet. I entre d'altres, pues, per exemple, també d'on sorgeix una mica bueno, el lloc que ens acollia. Allò es feia en la pròpia cúpula geodèsica. I llavors pues, explicava una miqueta també tot el procés, no?, que va fer... Bueno, no de la pròpia cúpula, sinó de l'altre espai que hi havia a prop. No, com havien anat a parar certs containers, certs cubicles, certes mans, no? Mm-hmm. Bueno, és una mica ràpid per aquest home, tot i així, tot s'ha de dir. I també va haver moments de tensió perquè hi havia un arbusienc una mica borratxo i una mica tens. Ah, sí? Sí, semblant. O no compartia certes apreciacions o bueno, potser estava una mica exaltat. Va intervenir diverses vegades. I, bueno, en aquests moments, que a vegades està bé la gent intervingui, el que passa que, clar, quan és portada per l'alcohol i l'era. Però, bueno, que al tractar un tema pues, que tot ens toca tant de prop i que a molta gent pues, li hipoteca la vida, literalment, pues, bueno, sempre que hi ha algú potser que veu les coses d'una altra forma, pues, pot crear un debat, si no hi ha virulent. Sí, parlant d'hipoteques també m'està veient l'espectacle de Realitats Avançades. De companyia Conserves, que va estar prou divertit, no? Jo no l'havia vist. Molt bé, la veritat. Jo també no sé per què venia una mica predisposat a que no m'agradés. A que no? Però la veritat em va agradar. Van ficar vídeos molt bons, com el de l'accident laboral d'un treballador de la SGAE o la detenció d'un comando d'abueles que s'intercanviaven recetes. Sí, sí. Com això, per suposat, atenta contra tota la propietat, tota llei de la propietat intel·lectual. Déu-n'hi-do. Pues que, i després hem de dir que hem acabat amb una paella fantàstica, no? Sí. I amb un espectacle del Fakir Miquel, que també ens ha agradat a tots, no? Sí. Està molt divertit. Sí. No crec que el Fakir Miquel tingui web. No crec però que tingui. Us recomanem també que pugueu veure, però potser sí, Potser sí, qui sap. Sí, ha estat un bon colofón, un festival que sí. Bueno, jo he estat poquet, vosaltres hi heu estat més, però bueno, jo almenys el que he vist amb mala força en general puc dir que tot, Sí, sí, sí. I molt, bueno, bastant bastant ambient molt bo, sí. Molt familiar. Molt familiar, tot. Bueno, si us interessa, per exemple, veure algú de recetes urbanes, també, ai, de recetes urbanes també podeu cotillejar a la web, recetesurbanes.net, però també la gent de conserves, de fet, estava despedint aquest espectacle una mica, no? Sí. I en realitat avançades, potser ja farà alguna funció més, però en principi aquest estiu despedien. Però bueno, des de la web conserves.tk podeu veure també altres accions que van fent des del seu propi espai, com és el tema de l'ex-GAE, sempre una mica també entorn al tema de bueno, protestar per aquest moment de la policia del pensament que ens està fent viure, no? Mm-hmm. Interessant. Vinga. Pues va, mira, com a colofó podríem fer el que vam fer la setmana passada, no? Que és posar les electroputes, per exemple. Vinga. Mira, potser dins del Gambara no va ser ni molt menys del milloret, no? No. Vam estar ballant i tal, però bueno, el Sofàs Martínez i alguns DJs havien deixat de demanar el llistó molt alt, però bueno, ja, per ficar així un colofó final podríem escoltar-les. Tenen, bueno, també si sí, algunes cançonetes també penjades, i que la setmana passada va ser l'Omato, doncs pues, avui podríem ficar Apolo 05. Apolo 105? 05. Este tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo Don Juan Purga. Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona. Podeu trucar-nos al 93-307-7366, 93-317-7366. No tiene pérdida. Són els Electroputes i continuem nosaltres a l'Assemblea de Majares en directe, avui 31 d'agost del 2008, últim programa d'aquest agostet i d'aquestes vacances que no ens hem pres. Bueno. Sí que ens hem pres, en certa forma, no? Sí, sí. Tot mig, i que mig. No hem deixat de fer programa, hem estat aquí donant el callo. Bueno, ja sabeu que Contrabanda va desesperar-hi una mica l'estiu, però potser aquest any menys caldres i a poc ja anirà retomant la normalitat amb tota la programació habitual. I esperem que aquesta temporada sigui una temporada plena de sorpreses. Sí, no? Esperem que tornem a agafar una mica el ritme d'invitar gent, no?, i portar-los. Sí, no, aquí no, però home, en un parell de setmanetes ja tornarem a tenir gent, segurament, per exemple, els de Massala, que com cada dos mesos, més o menys, ens venen a fer una visita, a fer una versió radiofònica del seu periòdic, i alguns altres invitats tindrem, no? Esperem. Doncs pues mireu, i ara seguirem ficant bona música. Avui ja veureu que estem fent una força musical, evidentment posant-vos només lo milloret. I jo tenia una espina clavada, clar, la setmana passada havia portat un parell de CDs que no vaig poder ficar per un petit incident. Ai, quin incident, Déu-n'hi-do. Incidents que vivim. I bueno, pues, no sé, per alguna raó que se'm devia oblidar, pues no, tampoc se'ns va plantejar posar-lo, punxar aquests grups, i un d'ells era els Itoiz, que és una banda que, mira, segurament no l'havíem escoltat aquí, i és de justícia fer-ho. Una banda que en certa forma va com inaugurar el rock basc, o com a mínim va ser els precursors del que després seria, no tant potser el rock radical basc, però com a mínim si el rock cantat en euskera. És una banda que es va formar l'any 78 i van fer un estil així una mica de rotllo jazz progressiu, una mica psicodèlic, però a poc a poc es van anar fent ja més rockerillos. I realment Euskadi és una banda llegendària, i en el seu moment sens dubte era la que més gent congregava. I amb els anys una mica doncs, potser ha passat més el record, però bueno, Euskadi és una banda que sempre recorda i ja pots escoltar de tant en tant per ahí. I bueno, doncs els escoltarem. Claro. Escoltarem alguna cançó d'aquesta banda, que en general la majoria de cançons eren en euskera, que amb això també van ser dels, solament dels primers grups, almenys en el rock, en el que era música més jove, doncs a recuperar aquesta llengua. I vinga, va, escoltarem per exemple una que es diu Ambulance. Què us sembla? Em sembla bé. Itoiz, l'Assemblea de Majares. A veure si ens sona això. Oh. Sí, ens hem vist víctimes d'una trampa, no? Oh, sí. És que ara estàvem comentant que utilitzem molt internet per programa. I això és perillós, no? És perillós. Sí. I bé, doncs, això que passa, no? Que a vegades fiques en una pàgina esperant que tindràs una cançó i només tens 15 segons. I a més, si fiques Itoiz al YouTube, evidentment, et poden sortir coses com Guàrdia Civil en Itoiz i coses així. Però, bueno, no es preocupes. És que és curiós que és Itoiz, no? Aquest grup. Que sabies Itoiz? Clar, o perquè, bueno, suposo que la presa ja estava projectada i la penya ja ho sabia, no? Però... Bueno, la presa ja està projectada, però clar, hem de pensar que la presa es feia en un lloc que ja existia, que era el poble d'Itoiz, que d'aquí ve tot, no? I pot ser que alguna, o algun d'ells fos del poble d'Itoiz, o que fos un poble llegendari, o... Bueno, són de l'any 78, jo no sé si en aquell moment ja hi era, no. és una lluita realment molt antiga, la contra el pantà d'Itoiz, que segueix viva, però no sé si... Bueno, ja està, no?, el pantà d'Itoiz. Sí, tot i que, bueno, no sé si a vegades fan ampliacions o quines raons hi ha perquè de fet segueixi, bueno, projectant-se allà. Bueno, el cas és que, bueno, intentarem, no us preocupeu, posar-vos els... Home, en certa forma, no creus que Sau potser és una mena d'homenatge a Itoiz i es van ficar el nom de Sau? Podria ser, sí. Home, no difereix tant, l'estil musical. No? Pues no. Imagina't. Imagina't. No, potser és més rockerillo, no tan popero, però, bueno, tenien un punt també una mica popisti. Bueno, i el que farem, si aconseguim potser ficar els Itoiz amb ells, o sense ells, és llegir-vos una missiva, que és una cosa que de tant en tant fem, exacte, però que fa força temps que potser havíem abandonat. Ja sabeu que és una llàstima, en aquest cas, com us dèiem, de Pablito Terrores, que ens escrivia des de Bolívia i des de les Amèriques, perquè de fet pues és el que està fent les Amèriques. Aprofitem també per enviar una calorosa abraçada a Pablito Terrores i també a totes les altres majares del món que estan voltant, com a Titili o molts altres. Per suposat. Pues bé, a veure si podem escoltar això. Fa una mica de por, eh? Itoiz Cantatus. Una versió d'un coro escolar, d'una cançó d'Itoiz. Bueno, potser no. Realment busqueu les pintes per internet perquè val la pena veure'ls en foto, eh? Hippies bascos dels anys 70. Hi havia un d'ells que era gabatxo, que això els va fer que fossin bastant famosets. No? Parral d'era. No ho sé. Ells havien tocat molt a Bordeus. De fet, el CD que portava el vaig comprar en un mercadillo a Montpellier. Era un disc en directe que van masteritzar allà a París. Era un grup que tocava bastant allà per Bordeus i fins i tot París. Bé, el Bordeus és un lloc clàssic no només perquè els etarres s'amaguin, sinó perquè molts grups bascos vagin a tocar. La prof de musique, Madame Lagaraï, nous a proposé de participer à une option qui s'appelait chorale, là où on allait travailler sur Itoiz. Donc quand mes parents ont appris que j'allais faire un projet sur Itoiz au collège, ils ont été assez contents, parce que c'est une occasion pour eux aussi de réentendre le groupe. Mes parents ont pas longtemps acheté des CD de Itoiz. J'ai écouté comme ça sur l'ordinateur et franchement j'ai bien aimé. Testimonis d'aquests nens francesos que adoren Itoiz i les seves cançons. Zatin Koleja, da koruen elgarretaratze bat. Koligotako koruen elgarretaratze bat. Badu ama bost urte badela, eta aurten hautatu dugu Itoizen repertorioa lantzea. Eta hamar ikastetxe hasi dira lan hortan urte osoan euskaraz. Juntatu dira ere, Bastango Lekarozko kolegioa, zenta hauek Garaziko kontzertuan parte hartuko dute. Urte honetan koralean parte hartu dut euskaraz baitzen ere, eta elibidun egiten baitut kolegioan. C'est la première année que nous pouvons accéder à l'option chorale Jazz in College. Ça a plu à beaucoup d'élèves. Tous les élèves de chaque classe peuvent participer. C'est un travail assez long dans la longue durée parce que pratiquement tous les collèges ont une chorale. Non? Donc on prépare un projet par an. Hein? Là par exemple il s'agit d'une quinzaine de morceaux d'Itoiz qu'on a travaillé pendant toute l'année. Et il faut savoir que ce sont des élèves qui, dans la plupart des cas, ne lisent pas la musique. Donc c'est un travail d'imprégnation et d'écoute. Majares del Mundo, missiva de Pablito Terrores, del dia desconegut del mes d'agost del 2008. Camarades, camarades en el término que más le gustaba a mi compadre Nacho cuando se dio cuenta del sexismo lingüístico que sufríamos. No tiene distinción de género y mola, ¿verdad? Muy ruso, al fin y al cabo. ¿Cómo estamos? Deberíamos estar organizando vuestras vacaciones, ¿no? Por aquí nos hemos dado un verdadero ponzón. Se barajan cantidad de ideas loquísimas, como organizar un mercado de trueque tan antiguo como la cultura aymara en toda una región, el Hache Carangas. ¿Conoces el Joldi? Cantidad de hombres y mujeres de verdad, de campo, intercambiando sus productos y artesanías típicos de cada zona. Brutales son las diferencias entre una comunidad y la otra por pequeños detalles como cerca del río y lejos del río. A mí me da la sombra y a mí el sol. Estoy muy alto y ese es menos alto, con lo que se consigue una gran variedad de productos a intercambiar. Interesante, me parece. Los pueblos originarios siempre lo son. El viernes viene Lula a ver si consigue que Evo firme definitivamente la construcción de 2 megapresas hidroeléctricas que inundarán y expulsarán miles de campesinos indígenas. Lula ha sido la peor de las decepciones, el verdadero lobo con piel de cordero del capital. La peor de las influencias en Bolivia. Hay que tratar de secretarlo como sea y estamos acudiendo por todos lados. Si Evo firma, pasará a ser el que pudo y no quiso y demostrará su cobardía. Es harto sabido que las radicalidades son muy poco amigas de la política, pero este hombre está jugando con un pueblo de armas tomar y muy poco democrático. Los derechos humanos están muy cabrones por aquí. Los agrocombustibles. ¡Otra puta mierda! Si habéis llegado hasta aquí leyendo y no os habéis aburrido, os invito a que os hagáis la siguiente reflexión. ¿Hay cosa más absurda que cultivar para llenar el depósito? Para mí, este debate es una gran oportunidad. Sinceramente, creo que no puede haber algo más absurdo y que a partir de aquí ya todo será más coherente, más sincero y menos macabro. Lo gracioso es que hay gente que se atreve a decirme que es para luchar contra el cambio climático. Ya me conocéis, así que me ensaño como si en ello me fuera la cena. Felicito a aquellos que viven tranquilos y ánimos a los que siguen viendo que estamos en guerra. Envidiamos a nuestros abuelos por haber cogido el fusil, a nuestros viejos, sobre todo a mi vieja, por haberse enfrentado a los grises, y ahora me encuentro en una trinchera con ordenador y telefax. Semejante basura pensaba que no vería. Y lo peor, para desmontar todas las luchas de mis predecesores, toda esa libertad por las libertades individuales, esa lucha por las libertades individuales que aplaudieron, se les giró en contra y ahora ya nos encontramos corriendo como gilipollas y gritando asustados. Menos mal que somos dioses y diosas pétreas. Bueno, esto no tenía que ir así, pero sí se parió, resumiendo, todo de puta madre. Majaras, el agronegocio es como ver Matrix, todo suma y resta y siempre da cero. Supongo que ahora pararéis. Para acabar, un poema de Arthur Rimbaud. Es uno de los que me acompaña estos meses, uno de sus más cañeros. Daros un segundo, un fuerte abrazo y besos quien los quiera. Pablito Terrores. Sol y carne. Arthur Rimbaud. Si volviera el tiempo que fue... Porque el hombre ha terminado. El hombre representó ya todos sus papeles. En el gran día fatigado de romper los ídolos, ídolo resucitará, libre de todos sus dioses. Y como es del cielo, escrutará los cielos. El ideal, el pensamiento invencible, eterno. Todo el dios que vive bajo su arcilla carnal se alzará, arderá bajo su frente. Semidioses majaras desde Bolivia. Bueno, i recordeu que podeu escriure'ns vosaltres també, sempre que vulgueu, per comentar-nos qualsevol cosa. assembleamajaras.junt@gmail.com assembleamajaras.junt@gmail.com I, bueno, ja que precisament parla d'agronegocios i de transgènics i de més, el nostre company Pablito Terrores anunciar-vos que segurament durant el mes de setembre o si no octubre portarem aquí uns invitats un dia per poder parlar sobre, per exemple, el cultiu de soja, els transgènics i etc. ja és un tema que tenim pendent de fa força temps. Bueno, recordem el telèfon perquè qui vulgui trucar en aquest últim quart d'hora, 93-317-7366, 93-317-7366. I bueno, ja encara en la recta final del programa d'avui farem una miqueta d'agendeta, si us sembla. I, per exemple, podríem continuar amb el tema de les festes majors, no? Que sembla que sigui l'única forma d'oci en aquestes caloroses setmanes. Però, bueno, ja sabeu que també s'organitzen festes majors alternatives a molts pobles i ciutats d'aquest país. I unes d'elles eren les de Manresa, 17a edició. Companys Majares ens deien que van anar a veure el concert de Tzayek, tremendos, com sempre, en el seu retorn. I continuen aquestes festes avui, diumenge, amb un concert ja per tancar a la plaça Puigmercadal, com sempre, gratis, per suposat, amb els Black Beltons, Crema de la Falla, la Carrau i el DJ Juca i DJ Mary. Doncs avui s'acaben aquestes festes, a partir de les 11, amb aquests quatre grups, la Carrau i uns quants més, aquesta 17a festa major alternativa de Manresa. Casa nostra, el seu abocador. I bueno, després a alguns festivals més, per exemple el festival Punk al Bosc, que celebrarà el proper cap de setmana, 5 i 6 de setembre, a la Font Negra, que entre la carretera de Berga i Rasos de Peguera, festival gratuït de grups punkis i hardcore, com els vells temps, i estaran tocant entre altres en Cagore, a Cuchillo, RATM Project, De Muertes, i com a grups ahí potents, Chicha Rica, De Capaces i Monos de Chocolate. Doncs pues bueno, senyors, us ficarem una miqueta més de música, perquè sembla que tindrem uns invitats i així els podrem rebre com es mereixen. Un altre grup que també teníem pendents de ficar la setmana passada és una banda francesa, bastant veterana, anomenada Wampas. Una banda que porta ja molts anys, que avui han deixat, però que han retornat amb bastanta força i contundència. Una banda que fan així un rock actualment bastant nord-americà, però que en els seus temps havien fet així un punky també contundent en els inicis del punk francès als anys 80. Pues venga, Wampas, Chirac en prison. Comencem forts. És una obsessió, elle no pense qu'à ça, elle no dort plus la nuit. La vie, j'en ai plus cassé. C'est une vraie maladie. Rien ne lui fera changer ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a pris. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. J'attends 2007. C'est mon seul espoir. Contrabandits, majares, doncs això eren els Wampas, amb aquesta cançó Chirac en prison. Per qui no entengui el francès, l'estribillo deia que el seu màxim desig era veure Chirac a la presó. Bueno, aquest disc, tremendo. Un bon grup, bon rock and roll francès. A més, amb unes lletres bastant gracioses a la part que crítiques. Bastant obsessionats, com molts altres francesos, en el moment en què molta gent va haver de votar Chirac perquè no sortís Le Pen escollit en aquella mítica segona volta de les eleccions presidencials d'allà fa un bon lustre. Bueno, i les altres festes que arriben són les de Santa Coloma, i amb ella és un festival bastant important, que és el Sintonitza, i ens imaginem hereu del festival que s'havia fet allà independent durant molts anys en el Parc d'Europa. Pues allà mateix es farà, el Parc d'Europa, Santa Coloma, Santaco, els dies 5 i 6, el proper cap de setmana, dins de les festes majors d'allà Santa Coloma de Gramenet. I, bueno, el primer dia, el divendres, dia 5 de setembre, començaran ahir d'una forma força contundent. Estaran tocant ni més o menys que els Subterranean Kids, els Nothing, els Carradine i els It's Not Not, que és un grup que realment bastant sorprenent. Jo els vaig poder veure un dia en un concert que es feia al centre de Santa Mònica i em van sorprendre gent que ve d'altres grups així, hardcore, de Barcelona, i la veritat em va sorprendre gratament. Podem escoltar un ratet mentre estem... Bueno, i a part d'Aids Not Not, Subterranean Kids i la gent dels Carradines, estaran en l'altre escenari els Movides i Herois de la Catalunya Interior aquest mateix dia, divendres, en aquest festival que es diu Sintonitza de Santa Coloma. És l'hereu d'aquell festival que feien al Parc de l'Europa gratuït. Ah, ja estàs un altre mica, tu, ara. I tu què? Sí, és gratuït. On és? A Santa Coloma, aquí, al parc? A Santa Coloma, al Parc d'Europa. Al Parc de l'Europa, tota la vida. Ah, molt bé, tu. I la setmana que ve? La setmana que ve. Ah, no hi serem. No hi serem. Vale. I el dissabte tocaran Hidrogenés, Love of Lesbian, L'Electronic Boy, Manos de Topo, Ultra Playback i Chatenko i Travolta. Un concert recomanat. Que els podem recomanar als invitats que tenim ara, no? Yes, maybe, maybe. Maybe they are the next weekend, but I think not. But... please say hello to the people of Barcelona that who is listening Contrabanda FM. Hola, amigos. Majaras guest stars. Greetings from Australia. But you are koalas or kangaroos? Kangaroos. Gorillas. Gorillas. Blaus o blancs. Jo ayer hice, tuve una equivocación. Yes, ¿por qué? Le hablé de kiwis. De kiwis. Vaig confondre el país de les antípodes. Podríem posar música australiana, no? Eh? Maybe. Maybe you want to recommend some good band of your city or something like this to put here? Yes, have to think about that. What? Because now with the net we can listen from everywhere. Okay, then... molt bé, mentrestant posarem llavors una altra cançoneta o alguna cosa, no? Sí, saps què estava mirant? Jo què estàs fent? Que podria estar tremendo. Escoltar alguna banda també clàssiques, no? Del punk australià, perquè n'hi ha hagut moltes, no? Bueno, alguna. Per exemple, els The Saints o... bueno, sobretot rock and roll, no? Amb els edifici. Mira, per exemple, han anat a parar aquí, com parar de màgia, el Radio Birman. Qui? Radio Birman. Ah, Radio Birman. You know? Radio Birman? For example. Bueno, anem a sentir-ho, va. Qualitat brutal de so. Thank you. Radio Birman, que estaven també tenint una cançó en el meravellós disco Feo Jada Incidente dels Ratos de Poral. Ah, clar, fent una versió. Home, és que és una banda llegendària també. Sí. El concert que estàvem escoltant ara era del festival Esquena Rock, que l'any passat se'n van parlar perquè alguns majares vam anar guanyant les garrofes. Un redament. Un redament, sobretot. I és un festival que sempre han portat llegendes del rock. L'any passat van ser els MC5, doncs fa uns anys van ser els... El Radio Birman, que és el concert que m'ha estat escoltant des de l'esquena. Festival que, per cert, per qüestions també monetàries s'ha deixat de fer. Oh. I de poc recolzament de l'Ajuntament. Oh. Que llàstima, no? Uh-huh. Tu t'ho vas passar bé, no? Força. I vaig ajudar que molta gent s'ho passés bé. Molt bé, doncs escolta'm, ara tampoc, com que ja han arribat una miqueta tard i bueno, no sabem si hem de deixar-li pas els pensaments cinematogràfics, imaginem que sí, tot i que no sabem si estan de vacances o no, encara. Fa unes setmanetes que no els veiem per aquí. No escoltes. Però bé, ens agradaria que algun dia ens expliquin una miqueta la realitat social d'Austràlia, perquè sabem que són unes persones molt actives. Els hi podem preguntar en dos minuts, que ara és només què està passant a Austràlia. Sí. Perillós, no? Molt perillós. You can make a resume in two minutes, because we have to finish now the program at nine. A resume of the situation, social situation in Australia? In 2 minutes? In 2 minutes, come on. Okay, well, there's big movement towards the right in Australia. Lots of conservatism, but there is an exciting opportunity to have more subversion and cultural and political activities because, yeah, people have to challenge what's going on. There's racism, there's a backlash towards immigrants, the environment, all of these issues coming together now. It's an interesting time. Do you imagine a situation like Mad Max in the future? Because Mad Max is one of our favorite Australian films. Yeah, that's how what the desert is like. There are weird futuristic people walking around yes? in the desert. Yes. Right. We want to go there and then. Dos hombres entran. And be with the boomerang. No, the topics, no? But it's, I think it's a... I'm really getting lost because my... But it's really contrast, no? The situation in Australia? A contrast? A contrast of the, it's a really big country, but concentrated in the cities, no? Yeah. In the south. No man's land. In the middle, it's desert and a lot of sacred places where indigenous people live. And we all are crammed on the coast. Yes, and you think that it's true that the telepathic communication of the indigenous of Australia? Ooh. Have you listened to this? Is this a fact? Is it? What? Telepathic. Is a fact, no? Yeah. I haven't heard that. No. But I wouldn't be surprised. I think the traditions are quite interesting, and we don't know much about. Mm-hmm. You know, they've been there 50,000 years, so I think that's a long time to develop telepathy. So. Yeah. Let's try to telepathic with them, with our brands, here in the Contrabanda FM 91.4. Hauries de traduir una mínimament, un petit resum. No? És que no, el meu cap no dona per tant avui. Okay, let's gonna ask some other thing. It's not from Australia, it's from Arbúcia. Can you say how going on the festival? Do you like it? Yes. It was fantastic. Universe away from the world. It really was quite special in the forest. Crazy dancing, lots of solidarity amongst artists, crazy people, cool people, not too cool. Ha dicho universe? Universe, yes. The universe. Molt bé, però escoltem amb el Sam i la Iola, ens despedirem perquè a més haurem de deixar pas altres coses i ens estan buscant i tot, no? Et sembla ser? Bueno, no sé, una trucada rizomàtica. Oh, ja pot ser. De ser rizoma que venia de terres olímpiques. Sembla que acaba d'aparèixer. Exacte. Que grande. Pues, grande anirem despedint-nos, no? Perquè estem una miqueta cansadets, també. I bruts. Sobretot. Bruts i suats, no? Tornarem la setmana que ve, també apurats, segurament, no? Sí. Proper diumenge. Sí, perquè la setmana que ve també anem a viatjar al nostre planeta espacial. I, doncs, vinga, ens despedirem la setmana que ve. La setmana de Mahara se n'anirà, com sempre. I ens anem amb els The Signs, un altre grup llegendari australià, ja que no tenim Morricone. Anes d'espera. Bueno, senyors, doncs amb aquesta cançó ens despedirem. Tornarem el proper diumenge a partir de les 7, ja sabeu. Podeu descarregar-vos els programes a majares.contrabanda.org i contactar l'emissora a contrabandafm@contrabanda.org. Bueno, senyors, doncs ens despedim tots, no? Sí. Moltes gràcies. Thank you, and you are coming. And we hope the next day recommend our other Australian bands. For example, send us some information of your trips. Of you are here. Abrazos, majares. Abrazos, majares. Sandera. Te majaras. Se va. ¿Por dónde ha venido?